شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که همه شما بچه های نازنین رو خیلی دوست داره. سلام به شما خوشگلا و عزیزای گلم، امیدوارم که خوب خوب باشین. بچه ها موهاتون مرتب و شونه شده است؟ راستی کدومتون دوست ندارین موهاتون کوتاه بشه؟ به نظر شما سلمونی رفتن ترس داره؟ کوتاه شدن مو درد داره؟ حتما میگین چرا این سوالا رو میپرسم؟ چون میخوام در همین مورد، در همین زمینه براتون قصه بگم. آره، گوش بدین. ببعی که میترسید موهاش کوتاه بشه اسم قصه امشبمونه. یه دهکده کوچیک، ببعی کوچولوی پشمالویی با چند تا گوسفند و چوپان مهربون زندگی می‌کردن. پشمای ببعی کوچولوی قصه‌مون خیلی بلند شده بود، جوری که به سختی میتونست از روی صورتش جمع کنه. یه روز چوپان داشت به گوسفندا نگاه می‌کرد که دید ببعی نمیتونه خوب راه بره. چوپان متوجه شد موهای ببعی بلند شده، جلوی چشماشو گرفته که اون نمیتونه خوب راه بره. برای همین تصمیم گرفت موهای ببعی رو کوتاه کنه. فردای اون روز چوپان قیچیشو برداشت و به سمت طویله رفت. ببعی با دیدن قیچی بچه پا گذاشت به فرار. رفت و رسید به حوض وسط خونه. اما نتونست خودش رو اونجا کنترل کنه، افتاد تو حوض. چوپانم بدو بدو رفت و ببعی رو از توی حوض آورد بیرون و اونو نوازش کرد و گفت عزیزم چرا فرار کردی؟ بعد با حوله ببعی رو خوش کرد و برد به سمت طویله. توی طویله یه گوسفند پیر و دانایی بود که همه گوسفندا دوستش داشتن، به حرفاش گوش می دادن. گوسفند پیر نزدیک ببعی اومد و گفت عزیزم تو با این کارت داشتی خودتو از بین می بردی، یا خوب نیست که اینقدر زود قضاوت کنی و با عجله تصمیم بگیری. اگه اتفاقی می افتاد همه ما ناراحت می شدیم. ما گوسفندا باید همیشه پشممون کوتاه باشه تا راحت‌تر بتونیم راه بریم و گرما رو راحت‌تر تحمل کنیم. چند روز بعد چوپان دوباره به طویله اومد تا پشم گوسفندا رو کوتاه کنه. گوسفندا به ترتیب ایستادن. بالاخره نوبت به ببعی قصه ما رسید. چوپان مهربون به آرومی اونو گرفت و پشماشو کوتاه کرد. بعد از اینکه کار تموم شد تمام پشما رو بسته بندی کرد و گوشه‌ای گذاشت. ببعی که خیلی تعجب کرده بود از دوستاش پرسید پشما رو کجا میبرن؟ گوسفند پیر گفت پشمای ما رو میبرن که برای مردم لباس تهیه کنن، تا توی زمستون بتونن با اون لباسا خودشونو گرم نگه دارن. ببعی از اینکه شنید با پشمهای اون چه لباسهای قشنگی درست میشه خوشحال شد و دیگه از اینکه پشماشو کوتاه کنن ناراحت نبود. اینم از قصه امشبمون. شما گلگلیا وقتی موهاتون بلند میشه گاهی نیاز هست که اونا رو کوتاه بکنی. نگرانم نباشین چون دوباره بلند میشه، خوشگلترم بلند میشه. بله، این چتر زلفی بعضی از شماها دارین که جلوی دیدتون رو میگیره، خب اونا رو باید کوتاه کرد دیگه. نه آره، البته شما هر کاری بکنین خوشگلین، موهاتون هم از ته بزنین بازم خوشگلین. گلگلیای من، تا فرصت بعدی خداحافظ همگیتون باشه.